الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد leo ikiwa ni siku ya Jumapili kwenye darasa ya pili kwenye kitabu cha Shama'il, ikiwa jana tulianza kuzungumzia hofu za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukamalizana nazo, tukaanza kuzungumzia namna au sifa ya viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akivaa. Nafikiri tukikumbushana kidogo, moja katika sifa ambayo tulisema ya viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tulisema nini? Ilikuwa viko vipi? Amani. Tulisema zili kama champali ambazo ziko na kanda mbili. Pia katika sifa tukasema viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam pia vilikuwa vina manyoa ama havina manyoa? Havikuwa vina. Sawa. Kwa hivyo hizi baadhi ya sifa ya vile viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha tukaingia sasa kuzungumzia adab, moja katika adab ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza. Tukataza sisi Waislamu Muislamu kutembea na kiatu kimoja. Muislamu kutembea na kiatu kimoja. Ajana tukaeleza vizuri hapa illa ni nini, kwa nini Mtume alikataza Waislamu kutembea na kiatu kimoja. Kiwe kimekatika ufaini, lakini hii ni nai na ni zajiri kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza umma wake kutembea na kiatu kimoja. Tukaeleza sababu mbili kama alivyoeleza al-Allama al-Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin. Ya kwamba tulisema kwanza ni kujishabihisha na sheitani. Ukivaa kiatu kimoja unajishabihisha na sheitani, kwa sababu umekuja kwenye riwaya, katika riwayat za ziada ya kwamba Mtume atueleza ya kwamba sheitani hutembea na kiatu kimoja. Alafu sababu ya pili na ila ya pili Mtume alivyokataza tukasema nini? Ni mtu anadhulumu nini? Kiwiliwili chake. Kwa sababu ukitembea na mguu mmoja ukana kiatu, mwingine hauna kiatu, laala akasema waweza kuwa watembea kwenye mchanga, kuna harara au pengine kuna baridi kali. Kile ule mguu ambao hauna kiatu, ukiwa hauna kiatu, maana ukitembea kwenye harara itapata ile harara, utakuwa unadhulumu kiwiliwili chako. Kwa hivyo hii ni illa au tuseme ni sababu ambayo Sheikh Abdurrazzaq alitaja, ambayo ni sababu pia ulama wengine walitaja wakasema ni moja katika sababu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza umma wake kutembea na kiatu kimoja, mguu mwingine ukiwa hauna kiatu. Tukiendelea leo kwenye hadithi ya 783, قال الإمام الترمذي أسمى حدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر جابر بن عبد الله تفكلي حديثه صلى الله عليه وسلم أسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أكي كم توم رحمنا ماني زمشكية أمي كتازا أن يأكل يعني الرجل أو من يقول يعني انتو بشماله ale kwa kutumia mkono wa kushoto, Mtume amekataza. Au yamshia fi nalihi fi nalin wahid, au atembee akiwa na kiatu kimoja. Ikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu kula na kutumia mkono wa kushoto. Hii ni adab ya ziada nyingine ambayo ameongeza kwamba haifai kula kwa kutumia mkono wa kushoto. Akakataza vile vile mtu kutembea na mguu na kiatu kimoja na mguu mwingine hauna kiatu. Na hukumu hii kwa sababu hapa rawi ametaja nini? Ar-rajul. Je, ni kwa wanawake inafaa? Hapa rawi anasema yani rajul, akusudia kwamba mwanamme. Je, kwa wanawake inafaa kufanya hivyo? La. Tasema hata inda nisa, hata kwa wanawake pia hukumu hii yashmaluhunna, pia inawakusanya kwamba wao pia haifai. Ndio akafanya taaliki Sheikh Abdurrazzaq akasema Laysa ma'na dhalika, hii haimaanishi ya kwamba rawi alipotaja hapa kusudia mwanamme, anna al-hukma mukhtassu birrijal, kwamba hii hukumu ni hasa kwa wanaume. Lakini yudhkaru rijal, mara nyingi unaweza kupata nusus zataja wanaume au zaweza kuja na dhamiri ya kiume. Kwa nini? Ghaliban, aghlabia ni hivyo, fi ahadithi ar-rasul, kwenye hadithi za mtume. Li annahum alladhina yuwajjaha lahum al-khitab ghaliban, kwa sababu aghlabia wao wanaume ndio ambao mara nyingi aghlabia ndio wanaelekezwa maneno wakati wanapozungumziwa. Sababu mtume akana masahaba wake, mara nyingi aghlabia ya watu wanaokuwa kwenye majali za Mtume sallam aghlabia ni wanaume. Kwa hivyo fakana yukhatibuhum kwa siga ya adhukur, kwa kuwa anaozungumzia aghlabia ni wanaume, lakini haimaanishi kwamba wanawake haiwahusu, wanawake pia inawahusu. Kwa hivyo wa illa fal hukmu bali hukmu ni kwamba yashmalu ar-rijali wan nisa, hii hukmu ya kula na mkono wa kushoto ni jambo limekataza hata kwa wanawake pia, halifai. Hadha huwa. Kwa hivyo na hii pia katika faida pia hapa rawi anatueleza amegusa swala la kula na mkono wa kushoto kwamba ni makosa. Je, kunywa kwa kutumia mkono wa kushoto inafaa ama haifai? Sawa, haikutajwa hapo, lakini je, yafaa ama haifai? Tutasema pia haifai. Sawa, maana kuna watu saa nyingine tukila kama kuna sahani la wali pale au ni biriani yako, mtu wengi huwa watu wana dhiki kwamba madam nimetumia natumia mkono wa kulia kulilia kile chakula, kwa hivyo mtu huona kwamba ule mkono umeingia uchafu, si vizuri mimi hapa kuna juice nishike na mkono wa nini wa kulia, takuwa nachafua ile glasi. Tunakwambia ile glasi lazima itaoshwa na imetiwa juice, wewe ukinywa hata ukitumia mkono wa kushoto maanai sawa, itakwenda kuoshwa na masabuni. Kwa hivyo fal aula, hata ikiwa mkono huu umeshika chakula waona kwamba ile glasi kwako, maana watu ni akili sana kwamba ile glasi nikishika na mkono si murua, itakuwa naichafua kwa hivyo acha nishike na mkono wa kushoto ninywe, ni ustaarabu. Si ustaarabu ule, tunasema ni ushamba pia. Sawa, tunasema annahyu aidan kutumia kunywa na mkono wa kushoto, kushika chombo kile na mkono wa kushoto pia kwenye kunywa, hii huko pia yasmaru pia ni makosa. Kwa hivyo mtu kila tumia ule mkono wako wa kulia, na pia kunywa tumia ule mkono wako wa kulia. Na kuna wengine hufanya hila hapa, sawa, shika glasi akafanya hivi, hila tu hizi, shika na mkono wa kulia unywe, hapo huo shika na mkono wa kulia unywe. Kwa hivyo fala juzu sharab, kwa hivyo haifai kunywa pia kwa kutumia mkono wa kushoto, kama la ya juzu al-aklu bi, kama vile vile ambavyo haifai kula na mkono wa kushoto. Kwa hapa tukapata vitu viwili hapa, sawa, kutumia mkono wa kushoto kulilia ni makosa, tumemekataza, na jambo la pili ni jambo ambalo tulizungumzia, kutembea mtu na kiatu, yani mguu wake amevaa kiatu kimoja, mguu mwingine hauna kiatu, kasema hii ni nahi. Kwa hivyo hadithi inatueleza bima kadha takaddama leo tangulia tulivyoona kule nyuma. Amma alhadithu ambayo inafuatia hadithi hiyo ala sema adathna Qutaiba an Malik na riwaya imekuja na turuk, kiona hiyo alama ya ha, sawa, kuna tariki nyingine. Wa hadathana Ishaq ibn Musa qala hadathana Ma'nun qala hadathana Malik an Abi az-Zinad an al-A'raj an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala mtume sallallahu alayhi wasallam asema idhan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Hii ni adabu nyingine pia tumeatufundisha, anapovaa mmoja wenu kiatu, idhan ta'ala ahadukum, anapovaa kiatu mmoja wenu, falyabda bil yamin, naanze kuvaa na mguu wa kulia, upande wa kulia. Wa idha naza, na anapovua viatu, falyabda bishimali, anza na mguu wa nini, wa kushoto. Sawa, Hii ni adabu Mtume atufundisha pia kwenye viatu pia. Ukivaa viatu unatakikana uvae uanze na mguu wa kulia unapovaa viatu. Lakini ukivivua anza kuvua na mguu wa kushoto kama alivyosema Mtume sallam. Faltakun al-yumna akasema uwe mguu wako wa kulia awwalahuma tanaulu. Huo ndio wa kwanza kule kwenye kuvaa. Wa akhiruhuma tunza. Na huo ndio wa mwisho kule kuvuliwa. Yaani mguu wa kulia wakati unapovua ndio uwe wa mwisho. Kwenye kuvaa uwe ndio wa mwanzo. Uvae na uanze kwa mkono kwa mguu wa kulia lakini ukivua uwe ndio wa mwisho. Maana uvue na mkono na mguu wa kushoto alafu malizie na mguu wa kulia. Hiyo ndio maana ya hadithi. Na hapa tunapata faida bi anna al-yamin kwamba mguu wa kulia ni kwamba kwa maneno haya ya Mtume sallam unaonyesha kwamba una takrima fulani ile mguu. Si sawa kama vile mguu wa kushoto au mkono wa kushoto. Kuna uko na takrima fulani katika kuvaa. Walihadha na kwa sababu ya hilo ikawa katika hadithi ya Mtume sallam alipenda sana Mtume sallam katika mambo yake yote huwa huanza na upande wa kulia. Kwenye kula kwake hata kuchana nywele kwake Mtume sallam. Sawa, kwa sababu ya upande wa kulia kuna takrima fulani Mtume akawa ni mwenye kupenda katika mambo yake yote huwa anapenda kuanza na upande wa kulia. Kuvaa viatu kwake, kuchana nywele pia. Ambao hata ukiangalia leo watu wengi si salafiuna pia. Haya pengine tunaweza kuwa wengi tu wakalifu. Ukichana nywele kuna wengine wakishakichana hivi. Utamwona anza hapa katikati hapa chana. Wewe salafi basi. Sio salafi wa midomoni hapa. Nutabik hapa. Sawa. Ukianza kuchana nywele anza na upande wa kulia hivi. Sawa, na imekuja kwenye sunna ukichana hivi una hizi nywele za upande unapeleka nyuma. Sawa. Alafu za hapa katikati unapeleka mbele. Hivi ndivyo Mtume alikuwa akichana nywele. Umeelewana hivi? Hadha huko. Kwa hivyo Mtume akawa ni mwenye kupenda, yapenda sana katika mambo yake yote. Sawa, huanza na upande wa kulia. Sawa. Kwenye kuchana kwake nywele au ni kuvaa viatu na mambo yake yote. Lakini mguu wa kushoto hutangulizwa. Utanguliza mguu wa kushoto au kwenye mkono wa kushoto kwenye mambo ambayo ni kinyume na haya ambayo tuliyazungumzia. Mathalan kuingia msikitini bali. Sawa, as-sunna utangulize mguu wa kulia. Ukiwa waingia utangulize mguu wa kulia. Ukiwa watoka kinyume chake ufanye nini? Utangulize mguu wa kushoto haka. Ukivaa nguo sawa, kama ni suruali yako waivaa utanguliza mguu wa kulia. Ukivua kinyume chake unatanguliza nini? Mguu wa kushoto haka. Mtume alikuwa akipenda hivi. Kwa hivyo hii ni adab kwa sababu ya takrima na uzuri wa upande wa kulia. Mtume alikuwa akipenda kufanya hivyo kwenye mambo yake yote. Ndio hata Sheikh Abdul Razak pia akatoa mifano hiyo. Dukhulul khala kuingia chooni pia katika adab utangulize mguu wa kulia. Ukitoka unatanguliza mguu wa kushoto. Kadhalika fi dukhulil masjid kama tulivyo ilivyosema. Wakairwa. Kwa hivyo ni faida nyingine mpya katika kupendekeza kufanya mambo yako kwa upande wa kulia ukianza na kinyume chake unatanguliza mguu wa kushoto. Thumma riwaya inayokuja ambayo anasema al-Imam al-Tirmidhi qala hadathana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna qala hadathana Muhammad ibn Ja'far qala hadathana Shu'bah qala hadathana Ash'ath wa huwa ibn Abi Ash'atha. Sabu Ash'ath wako wengi lakini anayekusudiwa hapa ni huyu ibn Abi Ash'atha. An Abi toka kwa baba yake an Masruq an Aisha. Ikiwa na mama Aisha toka kwa Mtume sallam. Asema mama Aisha kana Rasulullah sallama yuhibbu tayammuna mastata'a. Alikuwa Mtume rehema na amani zimfikie yapenda kuliani kwa kiwango anachoweza. Yaani upenda kufanya mambo ya kulia kulia. Sawa, upande wa kulia kiwango anachoweza. Akataja mama Aisha akasema fi tarajulihi, katika kule kuchana kwake nywele, watana ulihi, na kule kuvaa kwake viatu, watuhurihi, na kuchukua tahara kwake. Sawa, na mengineyo ambayo aliongeza riwaya wa fi shanihi kulli, na katika mambo yake yote mtume yapenda kufanya mambo yake kwa upande wa kulia, ambayo ni riwaya yatuweka wazi zaidi na riwaya iliyotangulia kule kufanya mambo yako kwa upande wa kulia. Thumma, hadithi ya mwisho kwenye huu mlango wa kuvaa viatu au adabu za viatu, anasema Imamu Tirmidhi kala haddathana Muhammad ibn Marzuq Abu Abdullah kala haddathana Abdurrahman ibn Qais Abu Muawiya kala haddathana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah qala Abu Hurairah radiyallahu anhu asema kana lina ali Rasulillah sallallahu alayhi wasallam tibalan, vilikuwa viatu vya Mtume sallam na kanda mbili. Viatu vya kabla tuliona kule nyuma zile riwaya za Anas Abdullah ibn Abbas, sawa, kwamba atueleza Abu Hurairah kwamba vilikuwa viatu vya Mtume sallam na kamba mbili au kanda mbili, wa Abi Bakr na Umar, na pia Abu Bakr na Umar viatu vyao pia vilikuwa na kanda mbili mbili, sawa. Wa awwalu man akada akda wahida, na mtu wa kwanza ambaye alikuwa na yani fundo moja la kamba moja kwenye kiatu alikuwa ni Uthman. Yeye ndiye mtu wa kwanza ambaye itakadha na'lan kana lahu madha ilikuwa na qibalun wahid, yani kama moja, sijui hata kama ilikuwa iko vipi. Almuhim, yeye ndiye mtu wa kwanza ambaye alivaa viatu ambavyo vina ukanda au kanda moja. Na kama tulivyotangulia hapa kwamba viatu vya mtume vina vilikuwa na kanda mbili, lakini wakati wa Uthman yeye ndiye mtu wa kwanza ambaye alijifanyia kiatu ambacho kilikuwa na ukanda mmoja. Sasa swali linakuja hapa, kwani hii itakuwa ni makosa ama ni vipi? Na tutajibu hapo. Mimi niwe na kiatu hakiendana sura ile ya viatu vya mtume nikawa navitumia, ni makosa ama si makosa? Maana Uthmani hapa alivaa viatu ambavyo vina kanda mbili kama vile za mtume, yake vilikuwa vina ukanda mmoja, sawa, itakuwa ni makosa ama si makosa? Si makosa. Kwa nini? Si jambo la sheria. Jana hapa tulisema, sawa, masala haya viatu ni yanafanana masala ya libasi, sawa, yanafanana masala ya libasi, sawa. Kwenye mavazi sisi ni mubah kuvaa vazi lolote isipokuwa vazi ambalo limekuja kwenye nas ya kwamba tumekataza kuvaa. Kwenye viatu pia ni hivyo hivyo, ikiwa haija kuja nasi ya kuvaa viatu kama vile Uthman alivyofanya, vinatofautiana viatu vya mtume iliyokuja imekataza, sisi tutasema hii huu mlango ni mlango uko wazi, ni mubaha, sawa, hakuna haraka. Ndio jana hata katolea mfano akakwambia leo tuna viatu, tuna mabuti tuna ma open shoes ambayo hayana makanda pia, sawa. Kwa hivyo mtu asije akachukulia hapa akasema tuliambiwa bwana viatu vya mtume lazima vilikuwa vina kanda, kwa hivyo ni lazima tuvae viatu vina makazi na kanda. Sio hivyo. Hadhal bab, huu ni mlango maftu, kile kiatu ambacho mtu atavaa hasba zaman, kulingana na zama anazoishi, watu wamejifanyia viatu fulani, tutasema sheria ili jambo liko open, ni mubah watu wote kuvaa, isipokuwa pengine kiatu kile kiwe pengine kimetengenezwa na kitu ambacho ni muharram, hapa ndipo tumwambia mtu pengine ni haramu, sawa, haifai kuvaa. Hadha. Kisha akhiran, jana tulitaja hapa masala ambayo aliagusa Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muslim, wa huwa mas'alatu at-tabarruh bi athari an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kutaka baraka, sawa, na athari za mtume sallallahu alayhi wasallam, kama kiatu chake au ni nguo yake na mengineyo, au ni nywele zake. Je, hili swala hili lafaa ama halifai. Mtu atake baraka, sawa, talabul baraka bi atharihi sallam, je hili jambo linafaa ama halifai? Hii ni faida alizungumzia, ingawa kuna kwenye midhakira, lakini ni kitu muhimu sana hichi, kwa sababu leo kuna watu wengi, nilisema jana, kuna watu wengi wameatia watu kasumba, sawa, ya kwamba wao dhati zao zina sharaf, zile dhati zao zina sharaf. Kwa hivyo kwa zina sharaf, sawa, wakafanya kiyas na kiwiliwili cha mtume, na wao wakasema wao pia ni mawali wa Mungu, sawa, kwa hivyo yafaa pia nao kama vile mtume dhati yake iko na sharaf, sawa, fajaza talabul baraka min dhatihi, wakatoa pia kiyas ya kwamba mtu yoyote ambaye ako na sharaf, kama vile usikia kuna masharifu bwana, sawa, watu wakaenda kutaka baraka zao, tutakwambia paka utapata baraka zangu, sawa. Hii ni sala, paka tuwe macho pia, tupo haya basi faida hii. Lihada akaeleza hapa Sheikh Abdul Razak, akasema jaa an sahaba radiyallahu anhum, imekuja kutoka kwa masahaba wa mtume rehma na amani zimshukie, annahum kanu yahtafidhuna bihadhihi al-athar, wao walikuwa wakihifadhi hizi athari, kama tulivyoona jana hadithi ya Anas aliwatolea watu viatu vya mtume, akawaambia hivi ndivyo viatu vya mtume, na wakati huo mtume ashakufa, kuna haja gani ilikuwa vihifadhi vile viatu? Sawa, masaili muhimu haya. Kwa hivyo akasema masahaba walikuwa wakihifadhi zile athari za mtume, wayataluna bia, na kuziekea ihtimamu, wa yatabarakuna bia, bali walikuwa yatlubuna albaraka, wakitaka baraka kupitia zile athari za mtume. Bali asema wakad sabaka, metangulia, anna umma Salama, mama Salama umul mu'minin, kana indaha jaljalu min fidda, alikuwa na ushanga, utasema ulio ushanga wani wa kupamba wanatuvaa wa fedha, na ule ushanga ulikuwa na sha'arat, yani ina nywele za Mtume sallam, katika zile nywele za mtume kwa pale ndani. Wakana idha asaba insana, ule ushanga ule ilikuwa mtu yoyote ambaye amepatwa na ain, ima asabahu al-ain, amepatwa na kijicho, sawa, au ishtaka, au pengine alikuwa mgonjwa na maradhi, batha biina ilayya, hutuma ule mtu chombo, sawa, ima cha maji, ukituma kwa mama Ummu Salama, sawa, yale maji, akienda chukua ule mshanga wake atia kwenye maji ile, au purukuta ule mshanga pale kwenye maji, zikiwa nywele za mtume ziko pale zimeunganishwa, sawa, kisha umregeshea kile chombo cha maji, thumma yashrafu, yule mtu huwa wewe yanywa maji kwa ni mgonjwa, sawa, fayushfa bi idhnillah, akapata shifa kwa idhni ya Allah, kwa sababu ya baraka ya yale maji ambayo yalitoa ule ushanga, zilikuwepo na nywele za Mtume Salama ambao ni athari yake, sawa, au mtu akatawadhi kupitia yale maji. Lihadha kala Ibn Hajar, Sheikh Abdul Razak asema asema Ibn Hajar, wal muradu annahu kana man ishtaka, maksudio yake anavyoeleza ni kwamba mtu yoyote wakati wao anapokuwa ni mgonjwa, arsala inaan, huwa anatuma chombo cha maji, ila Ummi Salama, kwa mama Salama, fatajalu fihi tilka sharat, kwa hivyo yeye hujalia zile nywele za mtume ambazo ziko kwenye ule mkufu wake, watasilu hafi, aka osha ule ushanga ule mkufu wa zile nywele, watuidu, kisha anamregeshea yale maji, fayashrabu sahibu lina, na kwenda kunywa yale maji yule mwenye kile chombo, sawa, au yaktasilu bihi, au yaoga yale maji. Kwa nini? Talaban lishifa, kwa malengo ya kutafuta tiba, sawa, fatahsulu lahu, na kweli linapatikana lile lengo la kupata shifa, kwa sababu ya baraka za athari ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini sasa akasema waqad khassa Allahu nabiyahu, sawa, Mwenyezi Mungu amemkusisha amemkhusu yule mtume tume wa sallam bi anjaala jismahu mubaraka, kwa kufanya kile kiliudi chake kwamba kina baraka. Na kuna hai kaida, hata ulama wanasema sharafu zamani wa sharafu makani wa sharafu shakhsi, sawa, utukufu wa zama fulani. Okay, mtu akija kwambia kuna zama bwana zina utukufu fulani, kwa hivyo ule utukufu madam mimi nahitaji kutaka baraka kwa zile zama, au utukufu wa sehemu maalum, sehemu maalum hii, sawa, mtu akwambia mahali fulani pana utukufu, kwa hivyo mimi nikienda kutaka baraka pale, ima kwa kufanya ibada nitafute zile baraka za pale, kwamba inafaa haifai. Ulama wanasema hili jambo yataju ila dalili, imma min al-Qur'an au min sunna. Kwa hivyo leo mtu anaweza kuja akasema mimi ni sharifu, sawa, mimi ni sharifu, dhati yangu iko na baraka, kwa hivyo mtu anaweza kaja akataka baraka kwenye dhati yangu, ni mpaka utupe dalili, sawa, tutina dalila min al-kitabi au min sunna ya kwamba dhati yako, sawa, iko na sharaf, au ni mahali fulani usema hapa mahali huwa pana utukufu, watu waweza kwenda kataka baraka, sawa, mpaka utupe dalili, kwa sababu haya sehemu zipo. Ukienda kama ardhi ya Makka, sawa, al-haram al-Makka, sawa, jaa nusus, zile sehemu ni sehemu ya kuna baraka, kuna sharaf, sawa. Ndio ukatumtume hata akakwambia ukiingia pale msikitini haram ukasali, sawa, adhuhuri yako pale ukaipiga pale, si sawa na mtu aliyesali hapa Maryam, kuna tofauti, sawa. Even for insan akiingia pale akisali talaban, kwa sababu ile sharaf ya ile sehemu ile buka, kwa sababu imekuja nusus kutoka kwa sunna ya kwamba ni sehemu ina utukufu, sawa, mtu ataenda kufanya ibada pale kwa sababu ya nini? Talaban ya ile baraka iliyoko pale mahali iliyowekwa. Sasa mtume yeye Mwenyezi Mungu amemkhusu kile kiliri chake kwamba kina baraka, mbali na watu wote, sawa, wakana sahaba, na kwa sababu hiyo masahaba ndio wakawa yatabarakuna biaraki, walikuwa wakitaka baraka pia na jasho lake, sawa, jasho lake lile au mate yake Mtume sallam, au nywele zake, au pia mabaki ya yale maji ambayo Mtume alitawadhia. Mtume atawadhi watu wangana na yale maji anayotawadhia. Haya ni mambo hasala maujud, kuna athari zimekuja. Haya yote yasema ni mambo ambayo ni thabit kwenye hadithi ambazo ni sahihi, sawa. Fatabaru, kwa hivyo kutaka baraka na athari za Mtume, hili ni amrun thabit, ni jambo ambalo limethibiti, wa maathur, na limechukuliwa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallam, bali wale tabi'in lahum biihsan, wa hukmuhu baqin, na hukumu yake ipo bado imebakia juu ya usheria wa hili jambo. Fala taktasir ala sahaba, halikukomeka kwa wale masahaba wala kwa wale matabi'in, bali ni jambo lipo hata leo. Ikiwa kuna uhakika kwamba hii ni athari ya Mtume, mimi naweza kataka baraka kwenye ile athari yake, si jambo kwamba pengine tuseme limeishia na wale masahaba. Ikiwa kweli mtu atatuletea athari ya Mtume, atambie hii ni athari ya Mtume, hiki ni chombo chake alikuwa kililia, sawa, mimi nikataka baraka na kile chombo, hii ni jais, ni hukumu ipo, ni mashru, ipo. Lakini tu swala hapa, Sheikh Abdurazak asema lakini na swala laja, swala linakuja, hal yujadu shay'un min athari rasulina, je, hivi leo kunaweza kupatikana kuwepo chochote katika zile athari za Mtume katika hizi zama tulizo nazo? Bihaithu yakunu indana yaqin, kwa kuwa sisi tunaweza kuwa na yaqini tamun wa najim ya kwamba kweli hii ni athari ya Mtume. Swali liko hapo, asema amma al-athar lati hiya ahadithu, ama athari ambazo ni hadithi zake ambazo tunazosoma kwenye vitabu sawa, na suna zake na adabu zake wa akhlaqu na akhlaqi zake, wa muamalatu na muamala wake, ambazo vitu vimepokelewa kwenye kutubu za sunna, sawa, ni miongoni mwa athari za Mtume sallam. Fahadhihi mahfudha, hivi ni jambo hatuna shaka limehifadhiwa, sawa, vitabu vya sunna ulama wetu ajilla waliandika wakatuhifadhia hizi athari kwenye vitabu vya sunna, bil asani athabita na sanad, ambazo ni zimethibiti sahihi. Lakini fima yataallaku bi atharihi, lakini kwa yale yanayofungamana na zile athari zake, kama vile nywele au ni viatu au ni fimbo yake na mengineo, je hili hapa swala liko hapa. Je, kuna mabaki ambayo yamebakia katika vitu kama hivi? Sawa. Jibu anasema hili swali linakusanya vitu au mambo kadhaa. Jambo la kwanza anasema inna ma khalafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-athar. Kalimu jid asema vile vitu ambavyo vilibakia baada ya mtume kuondoka katika zile athari zake, hivi ni vitu vichache. Sawa, vilibakia vitu vichache. Wayadullu alayhi ma rawahu al-Bukhari. Na yaonyesha kwamba vilikuwa vimebakia vichache, riwaya ambayo imepokelewa na Imamu al-Bukhari kupitia njia ya Amru ibn al-Harith, annahu qala asema ma taraka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inda mautihi dirhama. Hakuacha Mtume sallam wakati wa kifo chake hata dirham ya pesa, wala dinar, wala dinari ya pesa, wala abdan, wala mtumwa, wala ama, wala kijakazi, wala shay'an illa baghalatuhu albayda, wala chochote isipokuwa nyungu wake. Alikuwa na nyungu wake mweupe, huyo ndiye aliyeacha. Wa silahahu, na silaha zake baadhi. Wa ardhan ja'alaha sadaqa, na ardhi ambayo ameibakisha tena ameijalia pia ni sadaqa kwa Uislamu. Kwa hivyo ikaonyesha hadithi kwamba mtume baadhi ya athari zake ambazo alizoziacha nyingi zime akalaku dhahab, zimeliwa na mda lakini zimebakia chache. Jambo la kwanza likazungusha hapo. Pili akasema inna kathira min hadhihi al-athar, kwamba nyingi katika hizi athari za Mtume sallam zimeingiliwa na kupotoka, yani hazipo marri al-ayyam, kwa sababu ya kule kwenda masiku, bi asbabin, na kwa sababu ya kutokea sababu, minha husulul fitan, kuwepo fitan vya vita, watu wakapigana huku na huku, allati wakat baina al-muslimin, ambao vita hivi vilitokea baina ya Waislamu, walipigana kama vita vya Muawiya na Ali bin Abi Talib, walipigana vilikusanya mpaka masahaba, watu wakapigana, ilipelekea fitan kama hivi. Baadhi ya athari za mtume zifanye nini? Zipotee. Kwa hivyo akasema imekuja kwenye sahihi mbili kupitia njia ya Abdullah ibn Umar, annahu qala asema ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wari, kwamba mtume alijifanyia pete ya fedha, wakana fi yadihi, na ilikuwa kwenye mkono wake, thumma, yani aliishi nayo kiwa kwenye mkono wake, thumma kana ba'd, kisha ikawa pete hiyo baada yake kuondoka ilibakia kwenye mkono wa Abu Bakar Siddiq, kamilikie. Alipoondoka Abu Bakar ikawa kwenye mkono wa nani? Wa Omar, kaitumia. Thumma kana ba'du fi yadi Uthman, kisha baadaye ikaja kwenye mkono wa Uthman, hatta waka ba'du fi bi'ri Aris, kisha pete hii ikaanguka baadaye kwenye kisima cha Aris, na hicho kisima kilikuwa fil Madina kurba Masjid Quba, karibu na msikiti wa Quba. Hii pete ilipotea huko kwenye kisima, sawa, ambayo anasema nakshuhu, ile nakshi yake ya fas, kile kichwa chake cha ile pete, sawa, kichwa chake kimeandikwa Muhammadun Rasulullah, sawa, nakshi yake imekuwa na hiyo nakshi ya hizo alfadhi, ingawa itakuja kwenye mlango wake. Kwa hivyo hii ni moja katika yale mambo Sheikh Abdurazak anasema kwamba mambo athari nyingi za Uislamu zimekuwa ni mafukuda kwa sababu ya kuwepo fitan, sawa, za vita baina ya Waislamu wakati ule masahaba, zikapelekea athari nyingi zikapotea za Uislamu. Kisha akataja tena akasema katika sababu pia za kukosekana hizi athari, wasiyatu baadhi sahaba, ni kuwepo baadhi ya wasia za baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bi an yudfana ma'ahu, kwamba zile athari wazikwe pamoja nazo, wakifa wazikwe pamoja, ni athari za mtume, lakini wakizikwa, wakifariki, wazikwe pamoja na zile athari. Kwa hivyo kweli baadhi ya masahaba wakafariki kwa kuwa wameacha huo wasia, walipokuwa nazikwa walizikwa na zile athari za mtume, sawa. Kwa hivyo hizi athari zikawa kupatikana kwake ni vigumu. Kwa hivyo tarudi pale pale kwamba kupatikana hizi athari ni itakuwa ni kitu kigumu sana, ni kitu kigumu. Kisha mwisho akasema pia vile vile katika sababu pia ni kuwepo vita ambavyo vilitokea baina ya Waislamu, kisoma tarehe kama vile kwenye Bidaya wa Nihaya utapata ishara ya kwamba pia kuna vitu vingi ambavyo vimepotea katika athari za mtume. Kisha jambo la tatu Sheikh akalizungumzia na ndio ndio muhimu zaidi, asema adamu dalili aliyakini, kutokuwepo na dalili ya yakini ya kwamba kweli hichi kitu ni miongoni mwa athari za mtume. Leo hii swala ni ngumu sana kuthibitisha na dalili ya yakini kwamba hili jambo au hichi kitu ni miongoni mwa athari za mtume. Fayahtaju al-insan, kwa hivyo mtu anahitaji ila adilla yakinia, apate dalili za yakini tuthbitu, zinazothibitisha ya kwamba hii athar kweli uhakika ni miongoni mwa athari za mtume sallam. Utapata hili jambo pia lina ugumu. Sawa, kwa hivyo hizi athari zimeliwa na wakati, tutapata kwamba ni athari ambazo hazipatikani. Kwa hivyo idhafa kuongezea kwa haya aliyozungumzia yote, anasema inna ba'dha an-nas, kuna baadhi ya watu, na hii tambii muhimu, kuna baadhi ya watu kat tajawazu fi hadha al-bab, wao wamevuka mipaka kwenye huu mlango. Sawa, wamevuka mpaka kwenye huu mlango. Fadakhalu fi naw'in min al-mughalat wal-mujasafa, wakaingia kwenye sampuli ya nini, ya kuvuka mipaka, wakafanya ghulu na kujiingiza kwenye uhatari. Allati tu'athiru ala laki, ambao ghulu ile inawaathiri wao kwenye itikadi zao. Sawa, wala utilu, lakini asema mimi siwezi kurefusha bidhikri shawahi, kutaja ushahidi na mifano kwenye hilo jambo, lakini uridu baitan wa, asema lakini mimi nataka kukuletea ubaiti mmoja ni kuonyesha kwamba kuna watu wamevuka mipaka kwenye athari za nani, za Mtume sallam, kwenye viatu vya Mtume sallam. Fayakulu akasema kuna mmoja katika watu ambao wana ile ghuru kwenye vitu kama hivi. Atoa ubaiti akasema, walamma raaitu dhahara kad haraba alwara ja'altu li nafsi na ala sayyidihi hisna, kwamba asema nilipoona yani nilipoona kwamba zama zimekuwa ni zenye kuwapiga vita nini watu walimwengu, sawa, asema nimejalia nimejalia nafsi yangu kwamba kwa kiatu cha Mtume sallam, kwa kiatu cha Mtume sallam ni kama nini ngome yangu. Sawa, najalia kiatu cha Mtume sallam kwake ni kama ngome ya kumlinda yani. Sawa, hii ni bait ambayo ukiangalia utapata kuna harufu ya nini, ya gulu. Sawa, ya kuvuka mipaka. Kwa nini mpaka afike mfano wa kutaka hifadhi na himaya na kiatu cha Mtume? Sawa, fahadha nau min alghulu, kutoa abiyati kama hizi. Na kuna watu mpaka leo hutumia mifumo kama hii kufanya ghulu kwa zile athari za Mtume sallam. Bali asema, mimi najaribu kukimbilia wakati, asema bali cha kusikitiza zaidi, anasema waweza kupata kumeenezwa sura yani picha ya baadhi ya sehemu, watu wanadai kwamba ni picha ya viatu vya Mtume. Sawa, mtu akupatia picha akwambia hii ndio viatu vya Mtume, sura yake ndio hii copyright, sijui hata nipigwa wapi kwa sababu za mazungumzo hakuwa na picha. Sawa, haya mambo yalikuwa yakienezwa. Sawa, mtu anakuambia hii ndio sura picha ya kiatu cha Mtume. Kwa hivyo mtu kwa kuwa amepewa ile sura ya kile kiatu, akwambia hii ndio sura ya kiatu cha Mtume, yatabaraku bia, mtu tayari pale pale ataka baraka na ile picha. Sawa, hii pia ni nao minal qulub, haifai shar'an mtu kufanya hivi. Kwa hivyo tunasema kupenda Mtume ili ni jambo ambalo linajulikana, lakini kuingilia kwenye masala kama haya tutakuwa sisi tuavuka mipaka kwenye haki ya Mtume sallam, ni jambo ambalo halifai. Hadha fikiri adhunu almas'ala mafhuma. Tukienda kwenye mlango mwingine, tuchukue hata kama ni mukaddima, wa huwa babu ma jaa fi dhikri khatami rasulillah sallam, mlango wa yale yaliyokuja katika kutaja pete ya Mtume sallam. Mtume alikuwa tuvaa pete. Sawa, tutataka kujua ni yapi yaliyokuja kuhusu pete ya Mtume sallam. Na tunapozungumzia pete al-khatam, kama wanavyosema maulama, wanasema ni halqa, ni kitu cha duara. Sawa, sababu pete ni kitu cha duara, sura yake ni halqa. Sawa, dhatu fasin wenyewe wanasema ni halqa, ni kitu cha duara ambacho kiko na kichwa. Fasu ni kile kichwa cha pete, tusamihi bila arabia alfasu. Sawa, na kile kichwa chaweza kuwa pengine pete yaweza kuwa ni ya fedha. Sawa, lakini kichwa chake min ghairiha, yaweza kuwa kichwa pengine ni cha kijiwe cha madini fulani. Sawa, kama leo pete nyingi ukiziona pale, hata pale Kongo zikiuzwa pete za chuma juu kichwa, utapata cha plastiki cha rangi ya blue au rangi ya red. Sawa, hadha huwa. Kwa hivyo kile kichwa cha ile pete nusamihi bila arabia alfasu. Sawa, na ikiwa mtu atakuwa mwenye kuvaa pete ambayo haina kichwa, haina kichwa, la yusamma alkhatam, haiti kwamba ni pete. Sawa, kwa lugha wenyewe wanaita nini? Fatha. Ulama wenyewe wasema ni inaitwa fatha, ni duara tu, mtu amevaa kile kijiringi hakina kile kichwa. Sawa, wenyewe waita fatha. Lakini tunasema mtume alikuwa amevaa nini? Pete. Pili, jambo la pili, hili swala la kuzungumzia pete hapa, nataka mtegesikie hapa, ni swala lingine muhimu sana. Leo kuna watu wengi hujivalia mapete tukiolelele, hata usione ajabu. Leo mimi nasikitika sana, kuna watu wengi humu jamii zetu huvaa pete, utapata vidole vizima vya vidole vyote vya mikono yote miwili, hapa na pete, hapa na pete, ana pete. Na ukichunguza sana wale watu, hizi pete si kama wafani sunna, kuna malengo mengine kuvaa. Na aghlabia ima ukiwaangalia hawa watu ni watu ambao wako na masdha shaitani. Sawa, wako na mapepo yao wenyewe, usema upepo mbaya. Sasa ile masdha ya shaitani aliyoko nayo, sawa, maana wengine ukiwauliza vizuri utakwambia hivi: bana, mimi jini langu limeniambia sitoka na amani mpaka nivae pete ya rangi ya kichwa cha blue. Mwingine anaambiwa au jini lingine limeniambia nivae kichwa cha pete iliyo na kichwa cha redi. Sawa, haya ni mambo tuyaona. Hili ni swala pia tutaka liwe na uwazi. Sawa, tutajieleza pia, kwa kuwa hili swala ni swala na umuhimu, na haya mambo tuyatanabaishe. Utapata pia ulamaa wetu wa Kiislamu kadhiman wa haditha waliandika vitabu mustakilla. Sawa, vitabu ambavyo ni special vyazungumzia ahkam za nini, za pete. Pete leo unaona ni kitu kidogo, leo watu chukuliane pete kwa nini? Basi kwenye Uislamu ile jambo linataka ni jambo kubwa, lina ahkam masai ilmiya dakika jiddan, ambayo watu wengi hawaweza kuwa hawajui. Sawa, katika ulama waliandika, kuna Alama Ibn Abi Dunya lahu kitabu, ana kitabu sawa ambacho aliandika istiklalan, sama kitabu al-khata tabu. Ibn Abi Dunya ana kitabu sawa. Kuna mwanachuoni mwingine Abu al-Faraj sawa, Ibn al-Jawzi pia ana kitabu, akakiita kitabu al-Khawatim sawa, na kitabu hicho uone kwamba ni swala la muhimu hilo. Kuna al-Imamu al-Bayhaqi pia, al-Imamu al-Bayhaqi huwa maarufu kwetu zaidi sawa, lahu kitabu aidan akakiita kitabu takhattum fil yamini wal yasar, pia aliandika sawa. Bali tasema min ahsan, katika vitabu vizuri kabisa ambayo wanachuoni wa sunna pia aliandika ni Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Rajab al-Hanbali lahu kitabu pia aliandika kwenye masala haya istiklalan, kwenye masala ya pete sawa, akakiita kitabu ahkami al-khawatim wa ma yataallaqu biha. Na hichi kitabu ni kizuri sana, katika vitabu vyote ukivisoma, hadha min ahsani kitab, mimi nimeona sio hivi vitabu vingine, sababu kuna wengine waliandika, lakini hadha min ahsani kitab raaituha istamala ala ahkam, mkusanya ahkam nyingi tena nzuri nzuri. Kwa hiyo mwenye kutaka tulab nazo kukitafuta, hata kwa simu yako unaweza kukilodi ukakitafuta kwenye net ukakilodi ukakipata kwa urahisi. Hadha huwa. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba hili sala lina umuhimu sana. Ulama wengi waliandika kuhusu masala ya pete. Tatu, Sheikh Abdurazak asema mtume wetu itakhadha al-khatam fi waqtin mutaakhir. Mtume kuvaa pete, hii nukta nyingine muhimu pia. Mtume kuvaa pete si kwamba aliposaliwa tayari alipokuwa mtu mzima tayari anaweza kuvaa pete. Ah ah. Sawa. Atueleza hapa kuvaa pete kwa Mtume sallam ili ni jambo mtume alilifanya wakati wa nyuma nyuma sana. Si pale mwanzo mwanzo au alipoanza kupewa utume tayari alivaa ili ni jambo alifanya waktu mutaakhir. Sawa. Na ni wakati gani? Asema baada hijratihi. Mtume alianza kuvaa pete au kujifanyia pete baada ya kufanya hijra. Sawa. Fi awakhir sanati asadisa min alhijra. Baada ya sulhu al-Hudaybiyah. Sawa, mwaka wa 6 ule mtume alipokwenda sulhu al-Hudaybiyah mwaka wa 6. Wakafanya mkataba yeye na Makureish. Baada ya pale ndio mtume alianza kuvaa mapete. Na kulikuwa kuna sababu. Kulikuwa kuna sababu. Sio mtume tu ajifanye mapete tu hivi. Kulikuwa kuna sababu pia. Kwa nini mtume huko nyuma hapo ni mwenye kuvaa mapete wala kujifanyia mapete? Ilipofika mwaka wa 6 mina al-Hijra, kwa ibada ya sulhu al-Hudaybiyah, mtume alianza kuvaa mapete au kujitengenezea mapete. Sawa? Ni wakati gani? Sababu nini? Anasema inda ma badaa yukatibul muluk. Alipoanza Mtume sallam, kwa sababu ule mkataba ulioandika katika masharti waliokiana yeye Mtume sallam na wale Makureishi ni kwamba wasimamisha vita muda wa miaka mingapi? 10. Hasa mtume akaona hii miaka 10 hii ni fursa paka tuitumie. Sawa, ya kuonesha dawa. Na kweli mtume akaona kuna haja na dharura ya kueneza dawa nje ya watu ambao ni al-aajil, wasiokuwa wara. Mtume ndio akaanza kitaba tamada al-kitabat, zile barua zake inda al-muluk biladu rum, kule biladu al-faris peleka kwa Najashi na wengineo. Akaona kuna haja na dharura kueneza dawa na kusambaza dawa. Ndio mtume akaona, akaambiwa kwamba hawa wafalme utakuandikia hizo barua taduuhu, ukiwalingania kwenye Uislamu hawakubali barua iliyokuja haina nini muhuri, hawaisomi. Sawa, kwa sababu hiyo ndio mtume akaanza kufanya nini, kutengeza au kuvaa nini mapete au pete. Kwa nini? Ile pete akitumia kupigia muhuri zile kitabati zake au barua zake ambazo alikuwa akisoma kwenye muluku wale wafalme. Walihada ndo akasema fasala, walipambanua baadhi ahlul ilm, waliweka pambanua ahlul ilm fi hukmi ittikhadhi al-khatam, kwenye hukumu ya kujifanyia mtu pia pete ya kuvaa. Sawa, walifanya tafsir, faqalu wakasema idha kana li haja, ikiwa mtu atajifanyia pete ya kuvaa kwa ajili ya haja. Sawa, likaunihi mathalan ni kadhian, kwa kuwa pengine yeye ni kadhi. Sawa, atakubali kuandika barua, ithibitike kwamba hii barua yatoka kwa kadhi, mimi nina dharura niwe na muhuri kugonga pale yone kwamba hii barua inatoka kwa kadhi, au pengine mimi ni waziri fulani, nithibitishe kwamba ile barua naipeleka mahali ni ya waziri. Sawa, ndio na muhuri. Kwa mtu kama huyu ulama wanasema la dhatabi, hakuna neno mtu aweza kujitengenezea nini pete na ikawa ndio ndio muhuri wake aweza kutumia kuifanya khatmi ile barua yake, ikiwa kuna na haja hiyo, au mas'ulan, au ni mtu ambaye ni mas'ul yahtaju ila alkhatmi, anahitaji nini ile pete. Fa huwa binisbati ilayhi, kwa mtu kama huyu sawa, ambaye ana haja kwake kuvaa pete kwa dharura hii ajifanyie pete ni sunna kwake, ni sunna. Sawa, ama idha kana an ghairi haja, ama ikiwa atakuwa ni mwenye kuvaa ile pete bila haja yoyote, bila ya haja yoyote. Sawa, mwenyewe tu aona wacha vae tu zina ni pambo tu hili. Sawa, maana hii pia ni haja, lakini isiyokuwa hii ambayo tumezungumzia hapa. Sawa, inafaa ama haifai? Sheikh Abdul Razak hapa yasema eh, fa innahu yakunu mubah. Sawa, kwake inakuwa ni mubah. Alizungua shortcut au kimbia kwenye khilaf, lakini hili swala liko na khilaf, lakini kwa sababu ya wakati, insha Allah kesho tutakufanya tafsiri, tujue hukumu ya mtu kujifanyia pete ya kuvaa, sawa, bila ya haja. Mimi mwenyewe tuna atakhidhu kazina, ni kama pambo tu, sawa, hukumu yake ni mubah au ni makruh au ni haramu, tutakuja kuona. Alafu tuangalie hizi hadithi za Mtume zilizokuja, tuangazie vizuri.